przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 6 stycznia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Będą surowsze kary za łamanie zakazu prowadzenia pojazdów, zapowiada resort sprawiedliwości. Kongres formalnie zatwierdził zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich. Euromajdan Warszawa zbiera dary na pomoc dzieciom z przyfrontowych terenów Ukrainy. Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada surowsze kary za łamanie zakazu prowadzenia pojazdów. Wiceszef resortu Arkadiusz Myrcha mówił w TVP Info, że kary muszą być odczuwalne i zniechęcać do łamania sądowych orzeczeń. Każda taka osoba będzie musiała się liczyć z tym, że przede wszystkim nie uniknie kary więzienia. Znaczy możliwości ograniczenia zastosowania kary w zawieszeniu została ograniczona do minimum. Co więcej, taka osoba spotka się z dożywotnim zakazem prowadzenia pojazdów. Samochód, który będzie prowadziła, ulegnie przypadkowi. Dodatkowo jeszcze zostanie na nią nałożona wysoka kara grzywny. Zmiany w prawie są efektem kolejnego w ostatnich miesiącach śmiertelnego wypadku, w którym sprawcą jest osoba z orzeczonym zakazem prowadzenia pojazdów. W piątek po południu na warszawskiej Woli na oznakowanym przejściu dla pieszych kierowca busa potrącił 14-latka. Nie udzielił mu pomocy i uciekł z miejsca zdarzenia. Chłopiec zmarł w szpitalu. Amerykański kongres formalnie zatwierdził zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich. W symbolicznej procedurze certyfikowania wygranej Trumpa przewodniczyła jego rywalka w wyborach, wiceprezydent Kamala Harris. Podczas wspólnej sesji obu izb amerykańskiego parlamentu doszło do formalnego przeliczenia głosów elektorskich, jakie Donald Trump i Kamala Harris zdobyli w poszczególnych stanach. Republikanie brawami reagowali na wyniki ze stanów, w których wygrał Donald Trump, a po zakończeniu procedury zgotowali owację na stojąco. Trump zdobył 312 głosów elektorskich, Kamala Harris 226. Procedura certyfikowania wyniku wyborów prezydenckich kontrastowała z tym, co działo się na Kapitolu przed 4 laty. Donald Trump nie był wówczas w stanie pogodzić się z porażką. Przekonywał, że doszło do fałszerstw wyborczych i sprowokował swoich zwolenników do szturmu na Kapitol, co jest jedną z najczarniejszych kart w historii amerykańskiej demokracji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Warszawska inicjatywa społeczna Euromajdan Warszawa zbiera dary na pomoc dzieciom z przyfrontowych terenów Ukrainy. W ramach akcji charytatywnej, żeby wszystkie dzieci miały święta, organizowano też zbiórkę pieniędzy. Środki trafią na zakup sprzętu medycznego dla ciężko chorych dzieci. Jak mówi jeden z pomysłodawców akcji, Jakub Janas, inicjatywa wspiera m.in. podopiecznych Domu Dziecka Miasto Dobra w Czernichowcach. Miasto Dobra oferuje wsparcie ponad 200 dzieciakom. Część z nich była ofiarami przemocy domowej. Część z nich straciła rodziców i opiekunów przez wojnę. To też hospicjum, które zapewnia specjalistyczne leczenie. Rok temu prowadzona przez nas kampania spotkała się z pozytywnym odzewem. Dzięki wsparciu, jakie otrzymaliśmy, zebraliśmy ponad 150 tysięcy złotych. Między innymi udało się kupić sztuczne płuco, które pomaga dzieciakom oddychać i już kilka z nich uratowało. Zbiórka potrwa jeszcze jutro. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej inicjatywy Euromajdan Warszawa. To sensacyjne i wielkie odkrycie, tak o odnalezieniu w Wilnie insygniów władców Polski i Litwy mówi Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu. W podziemiach Katedry Wileńskiej odkryto tajną skrytkę z m.in. koronami królów Polski i wielkiego księcia litewskiego Aleksandra Jagiellończyka, pierwszej żony Zygmunta Augusta Elżbiety Habsburżanki i jego drugiej żony Barbary Radziwiłłówny. Od prawie 85 lat insygnia pozostawały w ukryciu. To naprawdę wydarzenie historyczne pokazuje, że Katedra Wileńska to nekropolia naszych wspólnych władców, króla Aleksandra, Barbary Radziwiłłównej i Elżbiety Habsburżanki. W pewien sposób to sensacja, to autentycznie wydarzenie historyczne. W 1939 roku, po wybuchu II wojny światowej, skarby zostały ukryte po wojnie. Nikt nie potrafił wskazać dokładnej lokalizacji skrytki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. 73. turniej czterech skoczni przeszedł do historii. Był to życiowy start Pawła Wąska, który zakończył go na 8. miejscu, a w ostatnim konkursie w Bischofshofen również był 8. Ostatni konkurs i cały turniej czterech skoczni wygrał Daniel Czofenik z Austrii. Zresztą całe podium dla Austriaków. Drugi Jan Herl, trzeci Stefan Kraft. Czekamy na skoki w Zakopanem. Puchar Świata na Wielkiej Krokwi imienia Stanisława Marusarza za 2 tygodnie. Wcześniej, bo już 11 stycznia, Mistrzostwa Polski tamże. A co Paweł Wąsek będzie robił do tego czasu? To pokazuje, że te skoki jeszcze nie są idealnie ustabilizowane, że gdzieś tam jeszcze potrzebuje faktycznie kilka tych skoków do adaptacji z nową skocznią. Ale cieszę się, że na te oceniane skoki zawsze dałem radę się wyzbierać i że już wyglądały tak, jak mniej więcej chciałem. Piłkarski super puchar Włoch dla AC Milan, który w finale pokonał Intermediolan 3-2, mimo że podopieczni Sergio Conceição przegrywali już 0-2. Również z takiego stanu wybronili się siatkarze projektu Warszawa, którzy przed własną publicznością w hali Torwaru pokonali Jastrzębski Węgiel 3-2, mówi wicemistrz olimpijski Jakub Kochanowski. Faktycznie 2 sety trwało to, żebyśmy się troszeczkę ogarnęli i weszli na swój poziom, bo myślę, że graliśmy 3., 4. i 5. seta naprawdę na całkiem niezłym poziomie. Fajnie, że 2 punkty, ale na pewno jest to cenna lekcja, żeby niezależnie od tego, co się dzieje po drugiej stronie siatki, o wiele szybciej wchodzić w ten mecz. Projekt wskoczył na 2. miejsce w tabeli Plus Ligi, zbliżając się do broniącego tytułu Jastrzębia na 2 punkty. W wieczornym spotkaniu Plus Ligi, które zakończyło się kilka minut temu, Asseco Resovia przegrała z Barkomem Karzany Lwów 2-3. Jeszcze jedna informacja futbolowa. Na pewno zastrzygą teraz uszami kibice z Gliwic. Wychowanek klubu Patryk Dziczek przedłużył umowę z klubem na kolejny rok. Jutro ma być pochmurno, ale z przejaśnieniami. Miejscami spadnie deszcz. 3 stopnie na północy, 6 w centrum i na zachodzie, 9 na Podkarpaciu. Trójka. Program 3 Polskiego Radia. Ludzie. Tomek Beksiński i ja, fani muzyki i słów. Przez cały czas naszej przyjaźni rozmawialiśmy o świecie i książkach, oglądaliśmy filmy i toczyliśmy spory o wartości. Słuchaliśmy muzyki, pisaliśmy listy. Od 25 lat co jakiś czas kolejna niezaklejona koperta ląduje w szufladzie mojego biurka. Wszak death is not the end. Dlatego w tej audycji listy będą w roli gości. Właściwie fragmenty listów, które wymienialiśmy z Tomkiem Beksińskim, moim przyjacielem i ulubionym człowiekiem. Wróć. Przecież nigdy nie odszedłem. Dobry wieczór. W oczach piach nikt nie ma. Alwian, cześć, która myśli za to. Jak to jest możliwe? Kruk i dym zgasł. No i wzgórze skąd wciąż się tli grzmot. Przerwa mi nikt nie mówił, że żyć będzie łatwiej, kiedy ty nie wiesz, że ta lwia część, która myśli za tobą, która we mnie jest, a we mnie ta lwia część, która tęskni za to. Piosenki istnieją gdzieś we wszechświecie gotowe, a my po prostu mamy szczęście, że umiemy je spisać i zagrać. Zagrać, tak. I słuchać. Są utwory, które dotykają blizny w twoim sercu. Z każdym kolejnym akordem wsuwają się w nią głębiej i głębiej, aż orientujesz się, że latami budowana świeża błonka na ranie już nie istnieje. Muzyka jest w tobie, wierzga w twojej ranie, nie pozwalając jej się zabliźnić. Wciąż od nowa. Od 25 lat. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached higher, and though it had been so bad, in the fear and the alarm, thank you.

Mówisz, życie to kupa gówna, co masz do stracenia? Ej, świat będzie wystarczająco dobry, jeśli każdy zajmie się zbawianiem siebie samego. Nie udawaj, że nie widzisz, jaki masz wpływ na ludzi. Przestałam jeść mięso i zostałam weganką, bo nie mogę z tobą jeść kurczaka kung po. Gdy coś z rzeczywistości do ciebie dotrze, to widzisz to w jakimś absurdalnym świetle? No to patrz. Siedzę w kawiarni, słucham rozmowy przy stoliku obok. Idź w tej sukience, przecież to inne towarzystwo. Nie inne, to ta sama rodzina. Poza tym, jak będę wyglądać w tej samej sukience na Insta na zdjęciach z dwóch pogrzebów? I od wczoraj zastanawiam się, Tomik, co przeoczyłam i jak to się stało, że ludzkość jest w tym punkcie. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. I tak zostałam wariatką. Jak wielki błękit, ja miałam wielką miłość. Przychodziła do mnie nocą. Wołała i wydawało mi się, że wiedzie mnie za rękę korytarzami spraw do załatwienia i wspólnych emocji. Moja wielka miłość nie dawała mi spać. Z czasem przestała czekać na noc. Cieszyłam się, bo była ze mną cały czas. Zapatrywałam się godzinami w jej oczy, zasłuchiwałam się całe dnie w jej słowa. Krążyła w moich żyłach, dawała życie moim płucom. Była mną. Była mnią. Była delfinem, co na 120 metrach zaprosił mnie do swojego świata. Zostałam na dnie. I było mi tam dobrze. Wciąż wierzyłam w miłość. Wierzyłam, że to dobrze dla mnie tak wierzyć w miłość. Na swoim dnie wierzyłam, że tak właśnie trzeba. I dopiero pani o spokojnym głosie i łagodnych ruchach wytłumaczyła mi, że to źle tak wierzyć w miłość. Nie chciała argumentów. Tłumaczyła mi długo. Za długo jak na moje możliwości przebywania gdzie indziej niż w moich dennych majakach. Upierała się, dawała proszki, żądała mojej obecności. Musiałam wypływać ze swojego dna, żeby mogła mi tłumaczyć i kiedyś na nie już nie wróciłam. Zostałam na powierzchni, chociaż wcale nie czułam się tu dobrze. Dziwiłam się, że tu tak zwyczajnie. Nic szczególnego. Miałam w żyłach krew, w płucach powietrze. Spałam w nocy. I nie patrzyłam nikomu w oczy. Już nie wierzyłam w miłość. Ot, taka rzeczywistość. She's not. Gdy pierwszy raz pochowasz kogoś bliskiego, bardzo bliskiego, to wiesz, że czas to najcenniejsze, co masz i co możesz dać. Także sobie. Daj sobie czas, jaki kochasz najbardziej. Czas słuchania muzyki w nocy, czytania o przygodach w fajnych książkach, przeciągania się przed kominkiem, picia El Greya o 4 rano albo porannej kawy o 13. W tym całym wrzeniu poczuj spokój. Taki spokój, jaki może dać jedynie niespieszny poranek, nawet jeśli zaczął się po południu. Posnucie się po domu we flanelowej piżamie, puchaty koc na kanapie. No dobra. I kubeczek pachnącej, czarnej jak noc kawy, popijanej dla samej przyjemności picia kawy i bez żadnego innego powodu. Taki dzień jak medytacja. Skupienie na absolutnie każdej wykonanej czynności. Żadnych automatyzmów, żadnych odruchów. Czysta świadomość. Nie odwlekaj siebie zbytnio. Potraktuj się z czułością jak ukochanego pluszaka z dzieciństwa, który może i ma wydłubane oczko i nóżkę postradał nie wiadomo kiedy, ale jednak ma moc obrony przed potworami i złymi snami. Każdy z nas najlepiej zna swoje potwory, dlatego tylko my potrafimy je oswoić, bo tylko my znamy do nich drogę. Thank you. prophet's throat is cracking at the seams. Upon Od kiedy nie żyję po to, aby spełniać czyjeś oczekiwania, jestem szczęśliwszym człowiekiem. Od kiedy dotarło do mnie, że nie jestem supermarketem, do którego każdy może przyjść i oczekiwać tanio, dużo, a jeszcze zrobić awanturę przy kasie, jestem szczęśliwszym człowiekiem. Rezygnuję bez żalu ze spraw, ludzi, tematów, możliwości zarobienia kasy, które mi nie służą i sprawiają, że czuję się gorzej. Nie przyszło mi to łatwo. Wiele razy przychodziło za to zwątpienie, czy bycie wiernym swoim zasadom i nieuleganie naciskom życiowych szantażystów ma sens. Teraz już mogę stwierdzić, że to bardzo warto. Mosty, które palę, oświetlają mi drogę. Odwaga bycia nielubianym przesiewa ludzi, aby zostali tylko ci właściwi. A luksus mówienia prawdy wprost smakuje jak ambrozja. Nie musisz nic wiedzieć natychmiast. Sprawdzaj, czego chcesz, a czego nie. Z kim się chcesz w życiu zadawać. Walcz o swoje. Miej zasady i ich przestrzegaj. Mów odważnie, co myślisz. Przykładaj wagę do tego, co jesz i z kim. Kochaj szczerze, słuchaj muzyki, czytaj książki i pogap się czasem w niebo. Masz jedno życie. Czas minął. Touch me not, come back tomorrow. Ludzie pokazali się takimi, jakimi dotychczas byli tylko przy szczelnie zasłoniętych oknach. Dopóki umowy społeczne działały i wszyscy poruszali się w oswojonym świecie, gdzie role były rozdane, ludzie grali swoje przedstawienia. Tamten świat był trochę jak dawna podstawówka. Gdy wykazałeś się w czwartej klasie i zapunktowałeś u nauczycieli, do końca szkoły miałeś opinię dobrego dzieciaka i ucznia. Jeśli zdarzyły ci się potknięcia, to przecież najlepszym się zdarza. I wszyscy przechodzili do porządku. Nad twoimi brakami wiedzy, tupetem, nielojalnością, brakiem wrażliwości czy wykorzystywaniem innych. Bum. I nagle przenosisz się do świata dorosłych, gdzie nikt się na tobie jeszcze nie poznał, punkty z podstawówki nie zostały przepisane i pracujesz na swoje imię i nazwisko. Przyglądam się temu jak łódkom na jeziorze obserwowanym spod przymrużonych powiek, albo jak chmurom, które zmieniają kształt, gdy powieje, aż znikają zupełnie. Jesteś tym wiatrem, pod wpływem którego wielu ludzi zmieniło swoje kształty. Pokazali, co naprawdę jest dla nich najważniejsze. Odkryli się. Rozsunęli zasłony i stanęli na golasa w oknach. Pokazują się. Myślą, co chcą. Mówią, co chcą. Robią, co chcą. Wszyscy. Dzięki tobie zobaczyłam nowe, wspaniałe kształty wielu znajomych. Zobaczyłam te same, tylko wyraźniej narysowane kształty przyjaciół i bliskich. Zobaczyłam też nowe kształty ludzi, których już nie poznaję i w tych nowych kształtach, nowych wersjach poznać nie chcę. Wiele moich opinii wobec ludzkości jako takiej okazało się naiwnymi złudzeniami. System, w którym żyję, traktuje mnie jak pedofil samotnego przedszkolaka. Dużo więcej czasu niż z ludźmi spędzam ze swoim psem, który nawet goły w oknie. Na ulicy albo na środku największego placu na świecie, wobec wszystkiego, podatków i śmierci, zawsze jest taki sam. Pewny. PS. I chciałam ci jeszcze dodać, że to wszystko najlepiej oczywiście świadczy o mnie, bo jestem bardzo mądra, skoro wiedziałam, kogo pokochać. Nights in white satin. Never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is I can't say anymore, 'cause I love you. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end. And I'll Powiedziałeś, że czas leczy rany, ale nie powiedziałeś, że czas stoi w miejscu. Wahał się jeszcze chwilę i później wstał. Zrobił krok. Nie mogłem się poruszyć. Żółta błyskawica mignęła koło jego nogi. Chwilę stał nieruchomo. Nie krzyczał. Osunął się powoli, jak pada drzewo. Piasek stłumił nawet odgłos upadku. Thank you.